zadzwoń na infolinię 799-353-535. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 listopada, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dziś wspominamy tych, którzy odeszli, cmentarze rozświetlone zniczami. Pięcioosobowa rodzina podtruła się tlenkiem węgla, mieli czujkę, ale nie wymienili baterii. W Gizie otwarto wielkie muzeum egipskie, to największa instytucja na świecie poświęcona jednej cywilizacji. Tłumy na cmentarzach to kulminacyjny moment obchodu Dnia Wszystkich Świętych. Cmentarz centralny w Szczecinie jest największą nekropolią w Polsce. O bezpieczeństwo odwiedzających dba dziś patrol konny, 15-letni Cynober i 14-letni Karmel, wyszkoleni w sekcji konnej Wydziału Prewencji Zachodniopomorskiej Policji. Zatrzymaliśmy się, żeby troszeczkę poobserwować. No pięknie wyglądają, masz robić zdjęcia, żeby na pamiątkę były. To prawda, przepiękne konie. Wszyscy z przyjemnością patrzą na takie atrakcyjne zwierzęta. Faktycznie jest to takie dosyć intrygujące, zwłaszcza ta policja konna, która przemieszcza się po cmentarzu. Młodszy aspirant Mentel, Aleksandra, sekcja konna Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Nam jest łatwiej dostrzec niebezpieczeństwo, jeżeli jesteśmy na tych wysokich koniach. Jesteśmy też bardziej widoczne. Jeżeli zaginęłoby dziecko, łatwiej jest namierzyć wtedy rodzica, czy jak starszy człowiek zasłabnie. Dzisiaj na dwie zmiany, 12:22. To już ostatnia godzina Kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Ponad 300 osób zbiera pieniądze na renowację zaniedbanych nagrobków i pomników. To tradycja zapoczątkowana w 1975 roku. Na Starych Powązkach jest Dagmara Kędzior, z którą się teraz łączymy. Kogo możemy spotkać? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, są tu na przykład ci, którzy kwestują od 50 lat, czyli tak naprawdę od samego początku kwesty. To Olgierd Łukaszewicz i Damian Damiński. Jest też aktorka Maja Komorowska, którą w szczególności wzrusza widok dzieci przychodzących na cmentarz. Uczenie młodych ludzi, że trzeba pamiętać, że trzeba o to zadbać, bo to do nich należy. Nas nie będzie i oni będą, więc trzeba ich do tego przyzwyczajać. Myślę, że pamięć jest bardzo ważna. Niektórzy ludzie, których spotkałam na cmentarzu, przyznawali wprost, że przyszli tutaj głównie po to, by wesprzeć kwestę. Nie możemy być dzisiaj na naszym cmentarzu, dlatego przyjechaliśmy tutaj na Stare Powązki z tą intencją, że wesprzemy te stare zabytki powązkowskie. Przy cmentarzu swoje zbiórki organizują też m.in. harcerze i zakonnice z Hospicjum Sióstr Felicjanek w Warszawie. I tyle, Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. 14 listopada szczątki polskich żołnierzy poległych w 1939 roku, ekshumowanych we Lwowie w sierpniu, zostaną pochowane w mościskach w obwodzie lwowskim, poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar w wypowiedzi dla portalu Ukrinform. Dodał, że trwają przygotowania do wyjazdu specjalistów do innych miejsc, gdzie prowadzone będą prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Pięcioosobowa rodzina podtruła się tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło po południu w miejscowości Zwonowice w powiecie rybnickim. W domu jednorodzinnym, mówi Wojciech Kasperzec z Rybnickiej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że prawdopodobnie doszło do uwolnienia się tlenku węgla na piętrze tego budynku w wyniku niesprawnej płyty gazowej w kuchni. Dodatkowo strażacy stwierdzili brak wentylacji. Mieszkanie było wyposażone w czujnik tlenku węgla. Niestety była słaba bateria, więc czujnik nie zareagował. A strażacy po raz kolejny apelują o montowanie czujników i regularną wymianę baterii. Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie otwarte to największa instytucja na świecie poświęcona jednej cywilizacji, historii starożytnego Egiptu. W muzeum wystawiono ponad 50 tysięcy eksponatów. Budowa trwała 20 lat, kosztowała $1 miliard. Do najbardziej spektakularnych eksponatów należą skarby króla Tutenchamona. Z górnego poziomu rozciąga się dokładnie wykadrowany widok na piramidy w Gizie. Odwiedzający są zachwyceni. Nie spodziewałem się takiego piękna, to nie do opisania, naprawdę niezwykłe. Tak, to jest niesamowity nowy sposób prezentacji. To ogromny budynek z mnóstwem światła, a wszystkie obiekty to arcydzieła. Władze Egiptu liczą, że muzeum przyciągnie miliony turystów. Prognozy mówią o 30 milionach rocznie.

robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Tylko w ten weekend. Kupuj bez VAT. Wejdź na mediamarkt.pl lub zadzwoń na infolinię 799-353-535. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Witam ponownie. Tygodnik muzyczny. Za mną wydawczyni audycji, czyli Gosia Jakubowska. Zapraszamy na drugą godzinę, którą rozpoczniemy nowością. Alison Crutchfield, Snowcaps i Waxahachie. Coast to nowy utwór stworzony przez tę trójkę artystów, Alison Crutchfield, Snowcaps i Waxahachie, odpowiedzialni za to dzieło sprzed momentu. Dziś, się przyznaję, wątek rocznicowy jest bardzo obecny w tygodniku muzycznym, między innymi 25-lecie kultowej płyty Stankonia. Zespół Outkast najpierw z utworem właśnie z rocznicowego wydania Stankoni, czyli Speedballing, a za chwilę coś z pierwotnej wersji z udziałem Eryki Badu. The pace of the devil, life is hard, we speedballing, with no time to waste. The trouble tends to weave a wobble over the base, we speedballing, nose wanna blow off steam, so make some fucking noise if you know what I mean, we speedballing, ha, but if you don't, you won't, you end up in your trouble while the fury you phone, we speedballing, yeah, sucker, we speedballing, ballin', ballin', ballin'. Just come down, but when I do come down, I don't like how I sound. We speedballing, woo, the picture all on the mound. Throwing fastballs with a curve, the nerve of speedballing. Ha, some niggas serve and live, some niggas near the surge out of fuck with that gear. We speedballing. again, I strike again. The funky kitchen that could. Ooh. Yowski, wowski, easy, weeski. All aboard the Stankonia Express. The underground smell road. Everybody's looking for an excuse to let loose. What's your locomotive? The chattered Congo as a mumble in the jungle. From shouts and screams, that's the way the cracker crumbles. So I guess I've got to think of my dreams. Humble as a mumble in the jungle. From shouts and screams, that's the way the cracker crumbles. So I guess I've got to think of my dreams. Back on the microphone, your number one controller. I rock the microphone like a blizzard. I'm so cold, I'm trying to told ya. Life is like a great big roller coaster. Everything in life don't always happen like it's supposed to. Trials and tribulations make you stronger, live longer. You want a resignation, start from your corner. Everything don't always happen like you planned it. Demand it, overstand it, then you handle it. Wishing, you missing the ambition on your mission. Now you switching while you quitting, cause it's heated in the kitchen. Sloppy slipping and you're pimping. Pistol whip the n- or you choke the trigger. You got to follow through, struggle to complete your dreams. No weapon formed against me, Proverbs 54:17. From Isaiah, lay ya down and spray em. If the dealer dead up, the plan of cards, you gotta play em. Republic, we chicken nugget. We dip in the sauce like mopping bucket. Blue collar scholars who take your dollar and wipe my with it. You're living for the lotto, never hit it. I met a critic, I made a draw. She said she thought hip hop was only guns and alcohol. I said, oh hell no, but yeah, it's that too. You can't discriminate cause you done read a book or two. What if I looked at you in a microscope? Saw all the dirty organisms living in your closet. Would I stop and would I pause it? We want to put that bitch in slow motion. Got the potion and the antidote and a quote for collision. The decision is, do you wanna live or wanna exist? The game changes every day, so obsolete is the fifth and marches. Speeches only reaches those who already know about it. This is how we go about it. Got it, got it, got it. Lat płyty Stankonia, wczoraj rocznica jej premiery. Niewiele jest płyt, które wywarły taki wpływ na muzykę i niewiele jest takich zespołów jak Outkast, ale tego przypominać chyba nie trzeba. Natomiast nie było i nigdy nie będzie drugiego takiego jak Grzegorz Ciechowski, któremu hołd oddaje Kasia Linz, tworząc płytę z jego utworami. A to kolejna zapowiedź tego albumu. Program Trzeci Polskiego Radia. Watch the kids riding shotgun roads. In 21 all the movies closed. High and dry, they got nowhere else to go. Seventeen and a lifetime lived. Yeah, your daddy always said it best. It's not about getting out, it's about letting go. Don't you know? Drift away when across the county line, backseat singing songs that make us cry. We don't know why. Big board, baby, light a smoke. Time flies, tell another joke. There's gotta be more than this tired town. Don't you frown. Drift away with me. Yeah, drift away with me. Empty handed, nothing left to hold. Nothing's easy when you're young, I'm told. They'll tell you, come back down, saying something about I gotta save my soul before I'm old. Drift away.

got you in the head. Płyta The River sprzed 45 lat. Numer 1 amerykańskich list przebojów w roku 1980. No i to doskonała okazja, żeby przypomnieć nowo powstały film Ocalenie od nicości, w którym w rolę bossa, czyli Bruce'a Springsteena, rzecz jasna, wcielił się Jeremy Allen White. Warto, naprawdę warto to zobaczyć. To już kolejna rocznica, choć już nie 25 czy 45, a 10. Płyta Good AM i Mac Miller. Never had a lot, but I made a lot. They told a story, I changed plot. Now I'm saving up for that plenty yacht. Them extra channels, that cable box, yeah. I'm faithful to that cable box. That money good, but that pain is not. They said, damn, you changed a lot. But they don't know my bitch tonight. Your life like, she'll come back for the right price. Might blind you with them bright lights. No one wanna be Christ-like, shit too hard. Still wanna figure out who you are. The drugs in my system, they worried I took it too far. But I built this, I built this, along the way I never made a kill switch. Cause I won't stop till my heart giving. Stop ticking like a old clock. They knock, knock, knock, knock my door lock. I won't open up for no one. My head up, I keep going. They're thinking I should slow up, explode. I've been shaking up the soda, hold up. This mine, don't touch. They see my white skin, eyes lit up, they saying go rush. I'm still eating breakfast, some Cocoa Puffs. I can't sleep, my eyes just won't shut. My mom thinks I'm doing too much. Say slow down, don't rush. Never had a lot, but I made a lot. They told a story, I changed plot. Now I'm saving up for that plenty yacht. Them extra channels, that cable box, yeah. I'm faithful to that cable box. That money good, but that pain is not. They said, damn, you changed a lot. But they don't know my bitch tonight. Waking up from this coma, called her on the mobile phone, asking her if she's going home, she's still sleeping over. I might have lost my fragile soul, I could probably use a loner. No emotion playing poker. Once I moved to California, she lost a lot of that trust in me. Can't say she don't get a rush from me. Subsequently, I'm praying to an angel. Where did all the pain go? So unstable, the cocaine is on the table. Girl, let's take off, let's get out of here. Going, going, a different atmosphere awaits us. I tend to talk a lot and you don't say much. But everything I say just ain't enough, no. Say I need to let that love show. You knock me down so fast, I'm getting up slow. Yeah, everything ain't perfect. Standing there on judgment day like, was it all worth it? Never had a lot, but I made a lot. They told a story, I changed the plot. Now I'm saving up for that plenty yacht. Them extra channels, that cable box, yeah. I'm faithful to that cable box. That money good, but that pain is not. They said, damn, you changed a lot. But they don't know my bitch tonight. carpe diem, this is freedom, ain't it? I came to free the nation. Do the Macarena with a waitress at the Applebee's. Who'd rather be a cheetah? And one day I'ma be the greatest. Retire my jersey, I'm the people's favorite. Watch UK Nelly, Dreamland Kirby. Have them bow down, how the ground sound dirty. I'm way beyond okay, these hoes ain't worthy of the nut bus. Up chuck flows when I'm you wanna war from Chuck Norris with the nunchucks. The lord of all this funk stuff, something like an oracle, I got you. Kung Fu Keanu, I'm the one, what? Dropping like dumb trucks, made it through the sadness. What does everybody run from? You marching through the madness, I'm a kidnapped the rap game, hold captive, full of so much regret. I should have been a Catholic, Jewish Buddha Baptist, cooler than a cactus. You sleeping on my then I'm a dookie on your mattress. Whoa, and that smell like roses. Just got myself back, run and tell that, homie. It's only me, myself, and I. That's all I need, though. Dreamt I would teach myself to fly. It was just a dream, no. When I am all alone, I close my eyes, turn on the music, blow my mind. Mind, I'm enormous, like a giant rhinoceros or a dinosaur of violent forces. Eyes in the sky, can't find the floor, I'm kinda sorta crazy. The medication got me feeling all wavy. Yeah, I'm chasing paper like I'm broke, never cater to these hoes. The creator of this dope shit, got my own chef plus a waiter and a hostess. Hot as the equator, but I'm rarer than the solstice. Don't trip, breath of fresh air if you want it. They always staring at me kinda like they seen a ghost. Knock them out, TKO, getting money is the motive and the pussy just a bone. Flows is explosive, make a girl sweat like aerobics. Yoga, King Cobra, boa, constrict, no, don't even know her. Belushi in a toga, house full of animals, Jedi, Yoda. Everybody wanna grow up and be Hova. I'd rather be Darwin, Clark Kent, new G-Wagon with the dark tint. Came a long way from selling duds by the park bench. Now we can celebrate, I want forever, man. It's only me, myself, and I. That's all I need, though. Dreamt I would teach myself to fly. It was just a dream, no. When I am all alone, I close my eyes, turn on the music, blow my mind. Dwa utwory dodane w wersji rocznicowej płyty Good AM Maca Millera, jednej z najbardziej udanych komercyjnie płyt w jego karierze. Carpe Diem i Cable Box. Tego słuchaliśmy. A teraz z powrót do archiwów Polskiego Radia, z których nie tak dawno temu wydobyte zostały nagrania fenomenalnego polskiego jazzmana, o którym na lata zapomnieliśmy. Sygnały zagrane w trio, rok 68 i oczywiście Mieczysław Kosz.